1000 zł, płacąc jedynie 1399 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 października, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek zajrzymy na siatkarski parkiet. W Pucharze Świata Polacy przegrywają z Amerykanami. Sytuacja na rynku finansowym jest monitorowana. Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie frankowiczów, mówi tak w Trójce szef kancelarii premiera. Są utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Wągrowiec. To po tym, jak na przejeździe samochód wjechał pod pociąg. Amerykanie wygrywają z Polakami. Jest 2-0 w setach i trwa trzecia część spotkania. Teraz na tablicy wyników 17-16 dla Amerykanów. Nasi grają w Pucharze Świata, to ich trzeci mecz. Amerykanie, triumfatorzy poprzedniej edycji, są pierwszym z bardziej wymagających rywali biało-czerwonych w tegorocznych zmaganiach w Japonii. Polacy bez większych problemów wygrali dwa poprzednie spotkania. Najpierw z Tunezją, a później z gospodarzem turnieju, Japonią. Rząd śledzi sytuację na rynku finansowym po ogłoszeniu wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie frankowiczów. Tak mówił o poranku w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Wczoraj unijny Trybunał dał zielone światło dla unieważnienia umów we frankach w Polsce. Powodem są nieuczciwe klauzule dotyczące powiązania kredytów z obcą walutą, której kurs ustala bank. Orzeczenie otwiera frankowiczom drogę do składania pozwów w polskich sądach. Rząd cały czas monitoruje sytuację na rynku finansowym. Oczywiście pojawiają się różne głosy i różne opinie, ale większość tych przynajmniej najbardziej kasandrycznych jest przesadzona i sytuacja jest absolutnie opanowana. Zresztą widać też po reakcjach rynku na wyrok TSUE, że tutaj nic nadzwyczajnie dramatycznego nie powinno się wydarzyć. Mówił Michał Dworczyk. Wczoraj sędziowie z Luksemburga uznali, że interes i wola kredytobiorcy są najistotniejsze. Podkreślili, że to od kredytobiorców będzie zależało, czy zrezygnują z umów, co będzie się wiązało ze spłatą pozostałych części kredytów. Umowa z głównym wykonawcą przekopu przez Mierzeję Wiślaną stanie się dzisiaj faktem. Ma zostać podpisana w Elblągu, m.in. z udziałem ministra gospodarki morskiej Marka Grubarczyka. Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji otwiera właściwy etap budowy nowej drogi wodnej. Na Mierzei Wiślanej dokonano już wycinki drzew, a także przeprowadzono niezbędne konsultacje społeczne. Od dziś na placu budowy będzie mógł pojawić się ciężki sprzęt, a wkrótce rozpoczną się właściwe prace. Mówi Michał Kania, dyrektor Biura Prasowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wykonawca ma na realizację inwestycji 36 miesięcy, natomiast zwycięski wykonawca zobowiązał się, że zrealizuje inwestycje wcześniej. Zatem możemy przypuszczać, że w 2022 roku pierwsze jednostki przepłyną nową drogą wodną. Kanał łączący Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim otwiera szlak transportowy do portu w Elblągu. Umożliwia też żeglugę z pominięciem kontrolowanej przez Rosjan Cieśniny Piławskiej. Koszt pierwszego etapu inwestycji, czyli budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną oraz budowy sztucznej wyspy, to 992 miliony złotych. Przemysław Lis, Polskie Radio. A teraz ważna informacja dla podróżujących koleją. Na trasie pomiędzy Poznaniem a Wągrowcem osobówka zderzyła się na przejeździe z pociągiem kolei wielkopolskich. Nikt nie ucierpiał. Ta trasa ma tylko jeden tor, który został zablokowany, dlatego teraz podstawiono tam autobusy zastępcze. Rosyjskie linie lotnicze straciły ponad miliard rubli po wprowadzeniu zakazu lotów do Gruzji. O poranku poinformował o tym dziennik Komersant. Gazeta donosi, że władze Rosji nie zrekompensują strat, choć wcześniej takie obietnice składał resort transportu. Do gazet w Moskwie zajrzał nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W czerwcu w Gruzji wybuchły antyrosyjskie protesty. Tysiące oburzonych ludzi wyszło na ulicę po tym, gdy w budynku parlamentu pojawili się przedstawiciele rosyjskiej delegacji. Gruzini chcieli przypomnieć światu, że Rosja jest agresorem, który okupuje dwa gruzińskie regiony, Osetię Południową i Abchazję. W odwecie prezydent Rosji Władimir Putin wprowadził zakaz organizowania wycieczek do Gruzji oraz zabronił liniom lotniczym wykonywania rejsów pasażerskich. Z danych, którymi dysponuje dziennik Komersant, wynika, że rosyjskie linie lotnicze straciły na tej operacji ponad miliard rubli, to jest w przeliczeniu około 14 milionów euro. Gazeta podała, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom rząd nie zrekompensuje tych strat. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

A jednak nasi siatkarze wygrali trzeciego seta. Taką wiadomością chciałem się z Państwem podzielić na początek. Come the end of the world to Ray Wilson z zestawu do głosowania na listę. Głosujemy do 12:00, to tak jak zwykle. Polskie Radio.pl, ukośnik trójka. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Nasza strona Polskie Radio.pl, ukośnik trójka, stamtąd można oddać głosy. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Nasza płyta tygodnia, cudo. Abbey Road Beatlesów, 50 lat później. Mamy dla Państwa dwie sztuki dziś, 71335 teraz. Oh, darling, please believe me, I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Dziś płyta dla pani Martyny z Lubina i dla pana Adama z miejscowości Marki. Płyta tygodnia Beatlesi Abbey Road, 50 lat później. Dwie piosenki Beatlesów w zestawie do głosowania na listę trójki. To tak jak w latach 60. w Wielkiej Brytanii. Ale jak sobie poradzą, to zależy od głosów państwa. Godzina i 45 minut i zamykamy 1966 notowanie. Piotr Baron, powrócony z wakacji, zaprasza państwa dzisiaj po godzinie 19, a ja w jego imieniu. Sosnowski i piosenka zatytułowana Deszcz, jedna z nowości z zestawu do głosowania na listę Polskie Radio PL ukośnik trójka. 6 do 6 w czwartym secie, to jeśli chodzi o siatkarzy. Pan Dariusz przypomina, że dzisiaj 60. urodziny tego drugiego z Pet Shop Boys. Tak, Chris Lowe kończy dziś lat 60. Everyone to stay. can come and go and still be here. Połączone siły Petra Boys, Years and Years, piosenka Dreamland. W zestawie do głosowania polecam Polskie Radio PL ukośnik trójka. Siatkarze, no jednym punkcikiem na razie nasi prowadzą. I'm such a bore, I'm such a bummer. There must be more behind the summer. I want someone to make some trouble. Been way too safe inside my bubble. Oh, take me out and keep me up all night. Let me live on the wilder side of the light. Carry me. Tak, nie radzi sobie chłopina, ale kto wie, może w 1966 notowaniu naszej listy. Głosowanie trwa jak zwykle do godziny 12. Polecam. Król tydzień temu na miejscu pierwszym. Jak będzie dziś? No i Król ma dwie piosenki na naszej liście. Druga pomoc. Ten początek to najważniejsza część opowieści. W

nauczyć się piosenki, której nie strach słuchać. Nie chcę trzymać cię za rękę, puszczaj. Byłaś mi myślą przewodnią wśród chwil, co zlewały się szklane miesiące. Znam moc słów, które mnie kładły do snu, zanim stały się puste i obce. Nauczyć się piosenki, której nie strach słuchać. Do pokoju nocą światło wpuszczam. Już nie szukam cię po mieście, dobrze mi ze sobą. Chociaż wiem, że już najwyższa, żeby z Kuba zwrócił. Szklane miesiące, nowa piosenka zapowiada nową płytę, płyta w 2020 roku, a ta piosenka w zestawie do głosowania pojawi się dokładnie o 22 do następnego wydania naszej listy. Dzisiaj 1966 układamy. Zaprasza Piotr Baron po 19, a ja jeszcze zapraszam do głosowania. To może jeszcze przed Rickiem Eddie Money. And maybe I this all of my life. Hey, hey, I'm feeling okay. Hey, hey, it's a brand new day, you know. I'm taking it slow, too slow. Now listen, baby. Hey, hey, I'm feeling alright. I'm feeling okay, it's a brand new day. 13 września zmarł Eddie Money. Tą piosenką zapowiadał nową płytę Brand New Day za 14.11. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. W tym tygodniu w kinach też raczej skromnie, bo tylko 5 premier i znowu aż 2 polskie. Do najmłodszych widzów adresowana jest amerykańska komedia familijna Był sobie pies 2. Spodobało się raz, prawie 2 lata temu, to pewnie po raz kolejny spodobają się najnowsze przygody psiego bohatera. A ten, nie da się ukryć, nie ma z ludźmi najłatwiej, ale też odnosi w tych międzygatunkowych relacjach niemałe sukcesy, bo udaje mu się na przykład pogodzić skłóconą rodzinę. Ten temat w pewnym sensie powraca i w drugiej z dzisiejszych premier, to wciąż propozycja dla nieco młodszych odbiorców. Bohaterką holenderskiego dramatu Kickbokserka jest 12-latka z problemami. Rozwód rodziców i przeprowadzka na przedmieście Amsterdamu uruchamiają w niej silne emocje, a te z kolei agresję i utratę samokontroli. Znajdzie się w końcu i na to sposób, bo bohaterka ujawnia naturalny talent właśnie w kickboxingu. Pierwsze sportowe sukcesy mają ogromny, pozytywny wpływ również na jej codzienne życie. Kolejna nowość to już coś absolutnie dla dorosłych. I zarazem też jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tej jesieni. Joker w roli tytułowej Joaquin Phoenix to podszyty dramatem głównego bohatera pełen akcji amerykański kryminał. Zmęczony życiem, nękany depresją, komik w końcu popada w obłęd i zmienia się w psychopatycznego mordercę. To, co wcześniej było zabawne, staje się coraz bardziej makabryczne. Mroczny, niepokojący thriller również z Robertem De Niro w jednej z głównych ról. W intrygę kryminalną, chociaż w wersji już klasycznej, wprowadzi nas Janusz Majewski w swoim najnowszym filmie Czarny Mercedes. I na pewno się w tej intrydze nie pogubimy, jeśli wśród wielu bohaterów będziemy podążać za tym granym przez Aleksandra Milicewicza. To on właśnie jeździ tutaj tytułowym samochodem. Maximilian Graf von Fleckenstein, czyli hrabia, arystokrata, pruski arystokrata, dobrze urodzony. Z takiej rodziny, która, tak sobie dopowiadam tę historię, nie wierzyła, że Hitler może dojść do władzy, że może rozkręcić taką historię, jaką była II wojna światowa. Bo to jest czas akcji filmu. Tak, 41 rok, czyli początek getta w Warszawie, Niemcy, III Rzesza. Tylko właśnie ta rola dała takie możliwości, że mogliśmy popatrzeć na takiego niestereotypowego trochę SS-mana. On jest troszeczkę komiksowy, ale on ma też takie złamania w sobie. Jest nietypowy, bo jest arystokratą w SS. W Czarnym Mercedesie Janusza Majewskiego oczywiście zobaczymy całą plejadę polskich aktorów. A druga z dzisiejszych polskich premier to pełnometrażowy dokument. Ostatnia góra Dariusza Załuskiego to film pełen emocji, ale przeżywanych przez nielicznych, bo na wysokości kilku tysięcy metrów. Wszechobecna, bliska bohaterom kamera powoduje, że udzielają się one także widzom w sali kinowej. To tyleż dramatyczna, co i momentami nieoczekiwanie zabawna opowieść o zimowej wyprawie polskiej ekipy na K2, czyli drugi z najwyższych szczytów Ziemi. Ostatnia góra oraz pozostałe 4 nowe filmy już od dziś w naszych kinach. Na program pełen kultury zaprosił sponsor, właściciel marki Dębowe. O filmowych premierach mówił Ryszard Jaźwiński, a ja mam jeszcze jedną wiadomość. Premiera nowej płyty Celine Dion już niedługo, na płycie m.in. Courage. I would be lying if I said I'm fine. I think of you at least 100 times. Cause in the echo of my voice I hear your words, just like you're there. I still come home from a long day. So much to talk about, so much to say. I love to think that we're still making plans in conversations that'll never end. In conversations that'll never end. Courage, don't you dare fail me now. I need you to keep away the doubts. I'm staring in the face of something new. You're all I got to hold on to. So courage, don't you dare fail me now. No one to hide from the truth I know. Side on my hands, but I won't let you go. There's no replace in the way you touched me. I still feel the rush. Sometimes it drowns me till I can't breathe, thinking it's only in our memories. But then I talk to you like I did then, in conversations that will never end. Don't you dare fail me now. I need you to keep away the doubts. I'm staring in the face of something new. You're all I got to hold on to. So courage, don't you dare fail me now. It's not easy when you're not with me. This world of madness goes faster now. And it's a train wreck, but I won't crash it. Long as your echo never fades out. Don't you dare fail me now. Cause it's not easy when you're not with me. This world of madness goes faster now. And it's a train wreck, but I won't crash it. Don't you dare fail me now. Cambridge, czyli odwaga, ale jeszcze bardziej wolę, kiedy śpiewał po francusku. Właśnie się dowiedziałem, że Celine przeprosiła i odwołała najbliższe koncerty. Złapała jakiś wirus. Mam nadzieję, że do polskich koncertów, które odbędą się w przyszłym roku, wszystko się wyjaśni i będzie dobrze. Celine Dion, Carriage w zestawie do głosowania na listę. Polecam. Dzisiaj układamy 1966 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Piotr Baron zaprasza Państwa po godzinie 19. No a ja jeszcze namawiam do głosowania godzina i 6 minut i zamykamy dzisiejsze notowanie z naszej strony internetowej polskieradio.pl/trójka. I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last the counts of the soul. This for the trash, that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive,